بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليو كيواني تاري 20 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 kaanza kusoma risala tajdidu al-iman al-sheikh al-fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى. الموضوع مهم سانا كما ارتكب الصوم كتكو تنغوليز نهيزي رسائل توزي صوم سيوكو كواني متون علمية من باب التذكير اتكا حالي يكوكو مشانا نا مواعظ أما يحتاج طالب العلم أكيل مسلم. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى الله أمي موافكيش كتك ملنقه سانا إذن غالي رسائل ذاك نينجي أصوى كتك مسائل يزهد مسائل إنه فنغمانا أخلاق التربية، والشيء قوي جدا في العقيدة والتوحيد. لو كتزام رسائل ذاك تقوته كسوما وكويل زاقوسا نيويو زوانا دام لما نينو مزوري أنا ويزنغوم زام بايو أي تاجية مسلام حسو كتكم لانغ ورقائق كولينيش مويو وينجي katika wanafunzi leo tumeusahau huu mlango, tukaghafilika kuwa vitabu vikubwa kama Sahihul Bukhari, Muslim na vinginevyo, kuna kitab Ar-Raqaiq ambapo ndani huzungumziwa ahadith zinazokhofisha na kuupa matarajio moyo, kwa sababu Muislamu huhitajia hilo jambo. Usiwe msusu wavu talib ilmu, ukawa moyo wako ni mgumu kiasi cha kuwa huathiriki unaposomewa Qur'an au ukisoma Qur'an, huathiriki unaposikia mawaidha. Mpaka imekuwa leo ni ajabu ikiwa mtu ataisoma Qur'an imuathiri mpaka kumfikiria yeye kulia kwa ajili ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuwa ni kituko. Bali ikiwa mtu aswali nyuma yake asema, ah, sasa nini tena? Kunani? Yaani haathiriki. Na hii ni habari mbaya sana. Ni habari mbaya sana. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah. Wale wenye nyoyo ngumu, ole wao. Moyo wako ukawa ni mgumu kiasi cha kuwa wasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayakuathiri katika moyo wako. Na huu kama nilivyotaja ni upungufu ambao uko wazi, waonekana wazi, kwa sababu ya kuzembea katika mlango huu. Yahitaji mara kwa mara kukumbusha moyo. Na ndio maana tukaweka hii silsila ya rasail za Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala, tukiona kuwa kwa kuwa ni mwana wa chuoni wa sunna, na katika mlango huu Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kwa kweli, na sisi tufaidika tukisoma hizi rasail. من باب التذكير. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أهم ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة الإيمان ميونغوني ويالي يلي مهم زيدي ambao ni wajibu mkubwa kwa mja kujishughulisha nalo jambo hilo katika maisha yake ya dunia ni jambo la imani fa huwa afdalu maktasabathu an-nufus iman ni bora wa kile kilichochuma nafsi wa hasalathu al-qulub na ni bora wa kile ambacho nyoyo zitapata wanala bihi al-abdu ar-rif'ata fi ad-dunya wal-akhirah na ni kibora wa kile ambacho mwanadamu hupata kunyanyuliwa hapa duniani na kesho akhira irfa'i Allahu alladhina amanu minkum bal inna kulla khairin fi ad-dunya wal-akhirah mutawaqqifun 'ala al-iman as-sahih kila khairi hapa duniani na akhira haipatikani mpaka kuwe na imani sahih bimaana imesimama ile khairi uipati hapa duniani wala kesho akhira mpaka uwe na imani sahih fayambaghi ala kulli 'abdin mu'minin ناصح لنفسه أن يتفقد إيمانه وأن ينظر في حاله مع الإيمان يباسا وكلا أمجا مؤمن أن يجي تكي خيري أن يجي نصيح نفسياك أو دائما أتزام إيمانياك أتزام حالياك نا إيمان هل إيمانه في نماء وقوة وزيادة أو أنه بخلاف ذلك إلى وهن وضعف ونقص نزيد طالب العلم دائما أجيانغاري نفسياك يه إيمانياك يزيد كلا نبتفت علم كلا نبفني عمل إيمانياك يزيد كلا سيكو يونجزيك أو نكي نيومي bimaana kila siku yapungua na kudhoofika na ni moja katika haya mawili hakuna la kati bimaana imani ya mwanadamu haibaki vile vile ati sasa imefika hapa kidogo imebakia hivi kisha liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhar imma wasonga mbele katika imani kuizidisha au yapungua hakuna kubakia katikati ikiwa hutaishughulisha nafsi yako katika kuizidisha imani basi wallahi uko katika hali ya kuipunguza imani walakin akthara an-nas la ya'lamun wengi katika watu waishi katika haya maisha wala haya mambo hawayazingatii je imani yangu yazidi au imani yangu yapungua haya ni mambo ambayo ni wajibu kwa kila mmoja wetu kujihisabu nafsi yake na kila mtu ajifahamu mtu yajijua kuwa sasa hivi imani yangu imepungua na ajijua kuwa sasa hivi imani yangu imezidi bal ma ahwajahu ila tajdid al-iman was-sa'i fi tatmimihi wal-hadhari min munqisatihi wa mudhaifatihi ni haja kubwa iliyoje kwa mwanadamu kwa muislamu kuileta upya imani yake na kwenda mbio katika kuitimiza imani yake na kutahadhari kutokamana na vipunguzi vya imani vinavyodhoofisha imani yake wasa'i fi taqwiyatihi akimbilie mu'min katika kuifanya iwe na nguvu imani yake kila siku fa innal imana تعتريه أمور كثيرة tunqisuhu. Iman hujiliwa na mambo mingi katikati ambayo husababisha kupungua ile iman. Min fitani dunya wa wasawisi shayatin wa quranai su wa khulatai alfasad wa nafsi alammarati bisu wa ghairi dhalika min alumuri allati yatarattabu alaiha dha'fuhu wa naqsuhu fayahtaju ila sa'in hathithin litaqwiyatihi wa tajdidihi. Mambo ni mengi, fitna za dunia, wasiwasi unaotokamana na shetani, marafiki wabaya, kutangamana na watu wa ufisadi, nafsi inayomwamrisha uovu, na mingineo katika mambo ambayo natija yake huwa ni kuidhoofisha na kuipunguza ile imani. Kwa hivyo Muislamu ahitaji awe daima asonga katika kuitia nguvu na kuileta upya imani yake. Pengine mtu anaweza kushangaa na hili. Si basi ashakuwa Muislamu ni mu'min tosha? La. Rawa al-Hakim fi al-Mustadrak والطبراني في المعجم الكبير أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إيمان هتكا نكو كوكو كتك كفوة مجوينه kama vile nguo inavyokuwa kuukuu ikivaliwa sana, huchakaa ile nguo. Namna hii ndio imani. Fasalullah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala ailete upya imani katika nyoyo zenu. Mtume swalla sallama hapa ahimiza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie imani na ailete upya imani. فوصف صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب. متوم صلى الله عليه وسلم أكتاجا بكو إيمان هتكا كما إنه يتكا نغو. أي أنه يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام. هي إيمان huchakaa na udhoofika na huingiliwa na upungufu kutokamana na yale anayoyafanya mja katika maasi. Maasi anayoyafanya mja ni sababu ya kudhoofisha imani yake. Maasi ya kila namna. Wama yalqahu fi hadhi alhaya min mulhiyatin wa sawarif mutanawwi'a tasrifuhu anil iman. Na yale anayokumbana nayo katika maisha ya dunia, katika mambo yanayomshughulisha na dunia na vile vinavyozuia njia yake katika kuzidisha iman, mambo mbalimbali yanayomzuia kutokamana nini na iman. Wa fitanin 'idhamin tudhhibu jidata al-iman wa hayawiyatahu wa quwwatahu. Na mengi katika fitan kubwa kubwa zinazoondoa ule uhai na nguvu ya imani. Watudhaifu jamalahu wa husnahu wa bahaahu, na udhoofisha ule uzuri wake ulioko katika imani. Wa hahuna arshada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila darurati tajdidil imani fil qalbi بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل فقال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نهابة ونمتوم صلى الله عليه وسلم أتوي لكيزة كتك ضرورة يكفن تجديد الإيمان كوي لتأبيا إلى إيمان كتك مويو منادام وكوي لكي كوي لي والله سبحانه وتعالى. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Katuelekeza katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ailete upya iman katika nyoyo zetu. فالمقام يتطلب توجها صادقا إلى الله سبحانه وتعالى. Hii hali yataka kutoka kwetu sisi kuelekea kwa kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa su'alan mulihan an yazida al-imana wa yuqawi, na kuomba sana kwa utiriri, kuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala aitie nguvu imani. Kiona imani, Allah aiongeze nguvu imani yako. Wa an yujaddidahu fil qalbi wa an yumakkinahu fi, ailete upya ile imani katika moyo wako, na ile imani imakinike katika moyo. Wallahu yaqulu subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allah huwathibitisha wale walioamini kwa kauli iliyothabiti hapa duniani na kesho akhira. Kwa hivyo thabati yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu yako kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ailete upya imani. Wala budda min jihadi nafsi wa muhasabatiha. Na hapa kuna jambo muhimu sana. Lazima kuwa na juhudi na kupigana na nafsi, na kukaa chini kuihisabu nafsi. Kukaa chini mtu akahisabu nafsi yake. Wa ilzamiha bilhaqi wa itra'iha alayhi atra wa atriha wa atriha alayhi atra wa ilzamiha bilhaqi, kuilazimisha nafsi kuifuata haki. وأطرها عليه أطرا, kuivuta kwa nguvu, kuisukuma katika kuingia kwenye nini, kwenye haki na kuifuata. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, na wale waliofanya juhudi kwa ajili yetu sisi tutawaongoza katika njia zetu. Kwa hivyo ni jambo la hitaji jihadu nafs, upigane na nafsi yako katika imani na haki. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wema. وَلَا بُدَّ مِنْ جِهَادِ النَّفْسِ وَمُحَاسَبَتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا, ni wajib. Ni wajib kupigana na nafsi na kukaa chini kuihisabu kila wakati. ولا بد ايضا من الحذر الشديد من الفتن, pande wa pili pia ni lazima uwe na tahadhari sana kutokana na fitna. ولا سيما في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن التي تضعف الايمان, hasa katika hizi zama tunazoishi sisi fitna zimekuwa nyingi sana zinazodhoofisha imani. بل كثير منها تأتي على الدين من أساسه وتنقضه من أصله, nyingi katika hizi fitna zaja katika msingi haswa wa dini na kutaka kutoa ile mizizi ya dini kutoka katika asili yake. Fitan ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba wake, badiru bil a'mali fitanan, kimbilieni katika amali, fanyeni haraka katika kufanya amali, kuna fitna huko mbele kama kipande cha kiza, kiza cha usiku. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Tazama hizi fitna, yani zaondoa katika asli ile dini kabisa. Subhanallahi al-afiyatu wassalam. والإيمان أثمن شيء في الوجود, na kama kuna kitu kilichokuwa na thamani basi iman ndicho kilichokuwa na thamani kuliko chochote kingine. Kitu hiki kina thamani kubwa sana. وأغلى كنز في هذه الدنيا, na ndio kanz ambao ni ya ghali zaidi katika hii dunia. ومن افتقده افتقد الحياة الحقيقية, mwenye kuikosa iman huyu amekosa ule uhai wa kikweli wa uhakika, ule uhai wa kikweli ameukosa. Fa innahu la hayata haqiqatan lil insani bila iman, ukweli wa mambo ni kuwa mwanadamu hana uhai bila ya imani. Ule uhai wa kikweli hana ikiwa hana imani. Wa amma mujarradu al-mashy 'ala al-aqdam wal-akhdh bil-aydi wat-takallum bil-alsun دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذه حياة بهيمية. أما مجرد متقوى أنا وحاي وتنبيع أنا مكونوياك أزنغمز أنا ولمواك بلا يكم وميني الله سبحانه وتعالى وكويل هوني وحاي وكنياما مانك يبيعو نياما وكونا من أيو لأنه يشترك فيها الإنسان والحيوان كتك جمويلي وشركيانا ونادامو watu na wanyama wako sawa katika hilo. Amma alhayatu alhaqiqiyya au alhayatu alhaqiqa fahiya hayatu ta'ati lirrahman subhanahu wa ta'ala. Uhai wa uhakika ni ule uhai wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa ittiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliadha qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا أني ملوامين استجيبوا لله وللرسول ميتكيني الله سبحانه وتعالى نمتمواك إذا دعاكم لما يحييكم ونبويتنيني وكيلك تكتواب وحاي كوني أنا ينبيو هايا نميتي أنا ينبيو هايا كحاي لكن كنا وحاي زايدية ولوحاي واتو ونوفكريا watu uhai wafikiria ni tu ile roho kuwa katika kiwiliwili. La, ule ni uhai mwingine ambao kila kiumbe ashirikiana na mwenzake ikiwa bado yuko hai. Lakini uhai wa ukamilifu ni uhai wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio uhai. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala awa man kana maitan fa ahyayna, haimaanishi kuwa alikuwa maiti hana roho. La, ni maiti watembea, lakini ni maiti. Kuna watu watembea katika hii dunia lakini hawana uhai, maiti kwa kukosa imani. Hii ni neema kubwa sana Allah akimpa mwanadamu. Walaqad kana as-salaf rahimahumullah min as-sahabati wa man ba'dahum يعنون بإيمانهم عناية كبيرة. سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كتاك كويجة سلف الصالح بس ولكوا ونعناية كوب وكتك ملنقوه ويهتمون به اهتماما بالغا ولكوا نوبيو اهتمام كتك سؤال لإيمان. والأثار المنقولة عنهم في تفقد الإيمان والعمل بتقويته وتجديده كثيرة. نا أثار زلي زفكلي ونكون كلي وكتوك سلف الصالح نمنا ولذقوة وكيشنغوز إيمان زاو نكفني عمل كتك كزيتي أنغوه إيمان زاو na kuzileta upya imani zao ni athar nyingi sana. Na athari zilizokuja ni nyingi sana. Na hapa atanukuu baadhi ya athar kutoka kwa salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim zinazoeleza kuhusu swala hili, namna salafu salih walivyokuwa wakilishughulikia hili jambo. Kisha tukiyasoma haya tujipime sisi tukoje, sisi tukoje na wao wakoje. Kwa wakati wasema kuwa mimi nawafuata salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim, iwe ni katika kila mlango, katika kila mlango, na miongoni mwa milango adhimu kabisa ni huu mlango wa kuangalia imani yako ili uilete upya ile imani. Biidhnillahi ta'ala, kwenye kikao kitakachokuja tutagusia kuanzia kaul aliyonukuu ya mwanzo ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu kuendelea mbele katika aqwali za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim zinazoonyesha namna walivyokuwa wakijishughulisha katika suala la tajdid al-iman, kuileta upya iman na kuipa nguvu iman, namna walivyokuwa salafu saleh radhiwanullahi ta'ala alayhim katika mlango huu. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.